पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 34वां श्लोक। तैश तैश काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः निष्प्रियतेन सर्वेषाम् आनन्दः सन्ति तस्य ते। तैश तैश काम्येषु सर्वेषु सुखेषु श्रोत्रियो यतः निष्प्रियतेन सर्वेषाम् आनन्दः सन्ति तस्य ते। अब यहां बता रहे कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वो सारे आनंद उपलब्ध हैं, क्योंकि उसकी स्प्रिहा कहीं भी नहीं है। स्प्रिहा मतलब चाह, इच्छा। तो श्रोत्रिय महापुरुष की कहीं भी किसी भी विषय में स्प्रिहा, इच्छा न होने से वह आनंद उसे उपलब्धि है, कि सबसे उसको श्रेष्ठ महान आनंद प्राप्त है। बता रहे इदानीं सर्वेषां आनंदः श्रोत्रिय विद्यन्ते तस्य तेषु निष्प्रियत्वादि निष्प्रियत्वात् इत्याह। इस समय जितने भी आनंद हैं सारे आनंद श्रोत्रिय में मौजूद हैं, वर्तमान हैं। तस्मन श्रोत्रियस्य श्रोत्रिय में तेषु विषयेषु उन विषयों में निष्प्रिय, स्प्रिया नहीं है, कोई चाह नहीं है। आदि से आप ले सकते हैं ये निष्प्रिय आत्मतृप्त आत्मक्रीड़ा आत्मरति होने से या विवेक वैराग्य होने से। आदि का बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा पेट है, और आदि शब्द न हो तो फिर समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए आदि बोल के सब अपना काम चला लेते हैं। तो लिखा ना निष्प्रियत्वादि, आदि से आप ले सकते विवेक वैराग्य आत्मतृप्त आत्मरति आत्मक्रीड, इन गुणों के कारण से ज्ञानी को सारे आनंद स्वतः ही अपने आप उपलब्ध हैं। अज्ञानी विवेक नहीं करता, ज्ञानी विवेक करता। अज्ञानी को वैराग्य नहीं, ज्ञानी में वैराग्य है। वह आत्मा की इच्छा करता है, आत्मा से तृप्त है, आत्मा में क्रीड़ा करता, आत्मरति है। इसलिए संसार के सारे आनंद उसे मौजूद ही है, प्राप्त ही है, या कहने का भाव। तैश तैश काम्येषु सर्वेषु, उन सभी कामनाओं में, सुखों में श्रोत्रियो यतः, जो श्रोत्रिय है, यतः मतलब स्मात कारणात, जिस कारण से निष्प्रिय, कोई स्प्रिया नहीं, कोई चाह नहीं। अब ज्ञानी की चाह क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञानी को उस भूत भौतिक विषयों का परिणाम पता है, इसका परिणाम क्या, फल क्या, इसलिए निष्प्रिय है। तो विवेक से इतने ही पदार्थ हैं, चाहे इस लोक के ऐश्वर्य हो, चाहे परलोक स्वर्ग ब्रह्मादि लोकों का जो ऐश्वर्य है, जो महिमा शास्त्रों में बताया गया है, उसमें भी इसकी तृष्णा नहीं होती है, वैतृष्ण होता, क्योंकि इसे पता है परलोक के सुख भी क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, मात्र आपके पुण्य पुंज से उपलब्ध होते हैं। जैसे ही पुण्य क्षीण होगा, आपको वहां से बेरहमी से, वहां कोई दया नहीं करता, सीधे नीचे। आप चाहो कि एका क्षण और आनंद उठा लें, तो बिल्कुल नहीं, तुरंत आपका शरीर गल करके पानी वाष्प बन जाता है, फिर मेघ बनकर के उसके द्वारा वर्षा क्रम से पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तो ये सब परिणामों को विचार करने से ज्ञानी को परलोक में भी स्प्रिया नहीं होती है, कोई चाह नहीं होती है, और स्प्रिया नहीं तो अपने आप आनंद व उसे उपलब्धि है। आनंदा संत तस्ते, जितने आनंद है सारे आनंद तस् मतलब ज्ञानी को उपलब्ध ही है। तेईस तेईस इन वाक्यों के द्वारा बताया यहां पर। तो ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। यहां पर गूढ़ जीविका न्याय से ये सारी बातें बता रहे हैं। गूढ़ जीविका बोलते हैं बच्चे को अच्छी कड़वी दवा पिलानी होती, खिलानी होती, तो कहते राजा बाहू जराए तुम्हें मिठाई दूंगी, ये बहुत मीठा चक्कर देखो। अच्छा संस्कृत में किसको बोलते हैं गूढ़ जीविका न्याय, गूढ़ मतलब गुड़ को ऊपर लगा दो मीठा, इसके लालच से बच्चा वो कड़वी दवाई पी लेता। तो आपका जो मुख्य लक्ष्य है उस कड़वी दवाई को खिलाने में है, गुड़ से मिठान से खिलौना से कोई मतलब नहीं है, इस बहाने उसको वह दवाई। ऐसे आपको भी जो कड़वा कड़वा लगता ना वेदांत, ऊपर ऊपर जाता जो बोलते हैं, आप लोगों का अभ्यास हो गया, आलो श्रोत्रिय हो गए ना, श्रोत्रिय हैं, ब्रह्म निष्ठ है, इसलिए मीठा लगता है। तो यहां पर संसार के जो आनंद है वह उसको उपलब्ध ही है, यह कहने का तात्पर्य है। कोई तर्क करे कि भाई वह क्या पता आत्मानंद ब्रह्मानंद कैसा है क्या है, उधर जाऊंगा तो संसार का आनंद छूट जाएगा, स्वर्ग का आनंद, इस लोक का आनंद। तो शास्त्र में कह दिया कि भाई सारे आनंद उसे उपलब्ध ही है, ये गूढ़ जीविका न्याय से बताया ताकि आप उधर लगे। तेईस तेईस कामेशु सर्वेशु सुखेशु श्रोत्रियत निष्प्रिय तीन सर्वेशाम आनंदा संति तस्ते, स्प्रिया न होने से सारे आनंद श्रोत्रिय को उपलब्ध ही है। अब आप देखिए पैंतीसवां श्लोक, उपपादितम अर्थम उपसंगति, जो चौतीसवें में बताया उसी अर्थ का उपसंहार करते हैं। किसी भी मंत्र का श्लोक का सही अर्थ है इसका मापदंड है उपक्रम उपसंहार। उपक्रम मतलब प्रस्तावना, प्रारंभ आपने कहां से किया, और उपसंहार मतलब अंतिम में आप क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मिला के तब उसका तात्पर्य निकालते हैं। तो षड्विग लिंग तात्पर्य में उपक्रम उपसंहार भी एक है। दूसरा अपूर्व बात क्या है, अपूर्व मतलब नई बात क्या है, और तीसरी कसौटी है अभ्यास, बार बार किस चीज की चर्चा आई है इसको अभ्यास बोलते हैं। चौथा है अर्थवाद, किसकी प्रशंसा की है किसकी निंदा की है, चार हो गया। पांचवा है उपपत्ति युक्ति, इसमें युक्ति क्या है। तो इन सब के द्वारा श्लोक या मंत्र के तात्पर्य को निकालते हैं। चले तो यहां उपसंहार कर रहे हैं, सर्व कामाप्तिरे शोक्ता यद्वा साक्षी चिदात्मना स्वदेहवत् सर्वदेहेषु स्वपि भोगानवेक्षते सर्वकामाप्तिरेषोक्ता यद्वा साक्षी चिदात्मना स्वदेहवत् सर्वदेहे स्वपि भोगानवेक्षते सर्वकामाप्ति एषो उक्ता। यहां तक सारे कामनाओं की कैसे प्राप्ति होती है यह बात बता दी गई। यह जो वेदांत पूर्ण रूप से आपको व्यवहारिक धरातल में कैसे आपकी इच्छा पूरी हो, आनंद की प्राप्ति हो, यह युक्ति यहां पर एक बताई। आगे और दो युक्ति बता रहे हैं। पहली युक्ति क्या है? अज्ञानी जीव तो बकरियों से आनंद का लाभ उठाता है और आनंद का लाभ उठाते समय भी उस सुख के छिनने का भय रहता। ये सुख मिल आज कहीं सुख छीन न जाए अवस्था के द्वारा, या कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए, या हमारी आमदनी कम हो जाए। तो जो आमदनी कम हो जाएगी तो इससे जो होने वाले सुख है वह छीन जाएगा। तो भविष्य में सुख छीनने का डर बना रहता, पर ज्ञानी को निष्काम भाव होने से, विवेक के कारण से, उसे विवेक है कि भाई ये सारे सुख सापेक्ष है, क्षणिक हैं, स्थायी नहीं है, कभी भी मिट सकते। सापेक्ष बोलते अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि अनित्य होती है। जैसे न्याय दर्शन में समझाया है कि जो एकत्व बुद्धि है निरपेक्ष है, जो एकत्व बुद्धि न एक संख्या निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं। पर जैसे ही द्वित्व दो की बुद्धि होगी वह एक की अपेक्षा रखता है। दो संख्या के लिए अयम एक इमौ द्वौ, एक एक मिला के दो बनेंगे। तो द्वित्व जो बुद्धि है सापेक्ष है, ऐसी त्रित्व चतुष्त्व सारी बुद्धियां सापेक्ष है। एक एक मिला के दो हुआ, तीन एक मिलाया तो तीन हो गया, चार एक मिलाया तो चार हो गया। ऐसी संख्या विषय, द्वित्व का ज्ञान सापेक्ष है, तीन का ज्ञान भी सापेक्ष है, एक निरपेक्ष है। एक है उसको किसी की अपेक्षा नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है, व्याप्त है, समृद्ध है। पर जब दो बोलेंगे तो मन में इच्छा होगी ये दो कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे अयम एक ये दो हो गए। इसे आपने कहा कि तीन आदमी, बोले कौन से तीन, ये दूसरा, ये तीसरा है, तीनों अपेक्षा होगी। तो हमेशा अपेक्षा बुद्धि अनित्य होती है। तीन में से एक आदमी खो गया या नदी में डूब गया तो तृत्व बुद्धि नष्ट हो जाएगी, भाई दो ही रहे, तीसरा तो नष्ट हो गया। तो जहां पर भी अपेक्षा बुद्धि से कोई काम बनता है वहां समझो कि वह बिगड़ने का भय रहता है। भाई किसी की अपेक्षा से कोई काम करेंगे तो भय रहेगा। इसलिए महात्मा लोग देखा, बड़े बड़े महापुरुषों को निरपेक्ष होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, हर काम में स्वावलंबी। भाई दूसरे पर निर्भर रहेंगे, आशा करेंगे, पर वह यदि किसी कारण से आपके अनुकूल नहीं हुआ या दूर हो गया तो दुख होगा। तो संसार का जिस समय सुख मिल रहा उस समय भी उस सुख के छिनने का डर बना रहता, किन साधनों से सामग्रियों से आज तो सुख मिल रहा, कल क्या पता यह परिस्थिति रहे या न रहे। तो संसार के सुख के क्षण में भी भविष्य के नाश का जो डर है, इस डर से मन में दुख होता। पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को यह भी नहीं, क्योंकि वह श्रोत्रिय है। ब्रह्मनिष्ठ मतलब ब्रह्म में उसकी निष्ठा है, वृत्ति है। बोलते ना, ये धन निष्ठ है, ये विद्या निष्ठ है। निष्ठ बोलते इसकी उसमें पूरी वृत्ति लगी हुई है। तो जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसके जीवन में अब ब्रह्म की निष्ठा है, ब्रह्म को सब कुछ मानता है, वह जब परिणाम का विचार करता है और संसार के स्वरूप का, कि हमारे आने के पहले भी पृथ्वी थी, जल था, अग्नि था, वायु, आकाश सब भूत थे, हमारे आने के पहले भी मुंबई शहर भी था, सागर भी था, और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे, ऐसा विचार करता है कि जैसे हमारे दादा परदादा चले गए, वैसे हमें भी एक दिन सब छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यही बात तो गले नहीं उतरती है, सुनते तो खूब हम लोग हैं, परंतु गले के नीचे ठीक से नहीं उतरता है, मतलब हजम नहीं होता, हजम हो जाए कि एक दिन पक्की बात है, सब छोड़कर जाना पड़ेगा। यह बात गले के भीतर उतर जाए, हजम हो जाए, तो अपने आप आपका भजन होने लग जाएगा, भजन करना नहीं पड़ेगा। जब निश्चय हो जाएगा कि एक दिन छोड़ना है, सब छूट जाएगा, सब छीन जाएगा, तो व्यवहार तो सारा करेंगे पर कहीं आसक्ति नहीं होगी। जैसे कहीं आप धर्मशाला में ठहरते हैं तो धर्मशाले में सारा व्यवहार करते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाय पानी पीते, भोजन भी करते, बातचीत भी करते, आनंद भी उठाते हैं, पर आपको कहीं आसक्ति नहीं होती। आपको पता है कि चार दिन के बाद तो अपने को रास्ता पकड़ना है, तो आपको वहां आसक्ति नहीं होती है। परंतु अपना घर हो तो आपको हर क्षण आसक्ति, ये बनना, ये बिगड़ना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि अपने घर में या हमें निश्चय नहीं होता है कि इससे भी एक दिन हमें जाना पड़ेगा। हम क्या समझते इस पे हमेशा रहना है, हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो विवेकी हमेशा इन बातों का विचार करके निश्चय कर लेता है कि जैसे हमारे दादा परदादा गए, वैसे हमें भी सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सारा व्यवहार करते हुए भी असंग रहता है, जीवन मुक्ति के आनंद में आनंदित रहता है। ज्ञानी का व्यवहार तो प्रारब्धानुसार कैसे भी हो सकता है, पर जीवन में असंगता बनी रहती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कृष्णस्तु महाभोगी राघव जनक राघव निपात्मजौ, जनक महाराज और राघव भगवान राम राजा रूप में प्रजा का शासन करते रहे। कृष्ण भगवान हमेशा संसार के भोग ऐश्वर्य में संलग्न दिखाई पड़ते और वशिष्ठ महाराज कर्म प्रणेतार कर्म तंत्र में लगे रहते। एते तुल्य समा ज्ञानिनः, ये जितने हैं तीनों चारों समान ज्ञानी हैं, ज्ञान मंत्र नहीं, पर वशिष्ठ महाराज हमेशा कर्म कांड में लगे रहते। कृष्ण भगवान हमेशा मानव भोगियों के समान संसार में आसक्त दिखाई पड़ते। महाराज जनक भगवान राम प्रजा का शासन कर रहे, तो ज्ञान में जरा भी अंतर नहीं। पर सबका प्रारब्ध अलग अलग होने से अपने प्रारब्धानुसार उनका व्यवहार हो रहा। ज्ञानी अज्ञानी में इतना ही फासला है, इतना अंतर है कि ज्ञानी प्रारब्धानुसार पूरा व्यवहार करता है और अज्ञानी प्रारब्ध से अधिक संसार के भोगों को पाने के लिए लालायित रहता है। बस इतना ही अंतर है। अपने प्रारब्ध पर संतुष्ट ज्ञानी रहता है। इसी बात को आचार्य शंकर ने कहा है, प्रारब्धम वपु पोष्यति। प्रारब्ध आपकी जीवन यात्रा, वपु बोलते शरीर को, वपु को पोषण करता, शरीर का पोषण प्रारब्ध करता है। तो ज्ञानी के अंदर संसार के भोगों के प्रति समझो कि एक तरह से आकर्षण नहीं होता है, पर अज्ञानी संसार के भोगों की तरफ दौड़ता रहता है। इतना अंतर दोनों में। ऐसा नहीं ज्ञानी होने के बाद वो सातवें आसमान में उड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो सिद्धि है, चमत्कार है, साधना है, जैसा योग दर्शन बताया गया है। तो देखो पहला क्या हो गया कि ज्ञानी के अंदर विवेक होने से, वैराग्य होने से, स्पृहा चाह का अभाव होने से सारे आनंद उसे उपलब्ध है और सार्वभौम राजा की अपेक्षा उसे भविष्य के नाश का डर भी नहीं। तो संसार के प्राणियों की अपेक्षा एक उसमें अधिकता है, भविष्य के भोगों के नाश का डर नहीं है। पर सामान्य प्राणियों को डर बना रहा था भाई, वो कहता ना अपने बच्चों को, बहुओं को डांटता है। मैं छोटा था ना तो हमारे पिता डांटते थे बड़े भाई को, मैं मर जाऊंगा तो तू कैसे घर चलाएगा, इतना कैसे संभालेगा। तो डर रहता है कि हमारे बाद ये कैसे चलाएगा, कैसे संभालेगा। तो देखो अज्ञानी को भविष्य के नाश का डर है, पर ब्रह्म ज्ञानियों को बिल्कुल डर नहीं। ज्ञानी को सुनिश्चित है कि कालो ही जगत भक्षक, ये अकाट्य सत्य है। जो काल है, जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रियो मतः, जन्य पदार्थों का जनक काल है। सारे पदार्थ किसी न किसी काल में उत्पन्न होते हैं और एक काल में समाप्त हो जाते हैं। तो ज्ञानी को सुनिश्चित है कि संसार का जो काल है, जनक भी है और भक्षक भी है। इसी बात को भगवान ने गीता में बताई है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धोस्मि, मैं काल हूं, लोक को संहार के में प्रवृत्त हुई समय। रिते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, हे अर्जुन तेरे बिना भी कोई नहीं रहने वाला। तो ज्ञानी को निश्चित है कि जो काल रूपी भगवान महाकाल हैं, वे जगत का भक्षण करते, उपसंहार करते हैं। तो अब लाख उपाय करो, संसार के संसाधन चाहे हमारे सगे संबंधी हो या हमारा शरीर ही क्यों न हो, एक दिन काल कौलित हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। इसलिए ज्ञानी भविष्य के नाश से डरता नहीं, वह निश्चिंत रहता। और जो आत्मा है, आत्मा कोई नाश नहीं कर सकता, नैव नाशो निवासो वा, आत्मा का कभी नाश नहीं और संसार के पदार्थों का निवास नहीं। नैव नाशो निवासो वा कश्चित इति निश्चय, ऐसा निश्चय करता है। आत्मा द्वैतो निरंजन, आत्मा कैसी अद्वैत है, निरंजन है। तो ज्ञानी इस विचार से संसार के सारे आनंद को एक साथ उपलब्ध है, एक भी विलक्षणता है। अज्ञानी को तो क्रम बाय क्रम आनंद प्राप्त होगा, परंतु ज्ञानी को युगपत एक साथ सारे आनंद उपलब्ध हैं, क्योंकि ज्ञानी की कहीं भी कामना नहीं, स्पृहा नहीं। तो तो विवेक जन्य ज्ञानी को पूरे ब्रह्मांड का एक साथ आनंद उपलब्ध है, पर अज्ञानी को उसकी कर्मानुसार सामग्री संसाधन के अनुसार धीरे धीरे आनंद उपलब्ध होता है। अब दूसरी बात बता रहे हैं आपको कि ज्ञानी अपने साक्षी भाव में रहता है, इसलिए सारे आनंद उसे उपलब्ध है। अब दूसरी विधि बता रहे हैं, उच्चारण हो गया ना, यद्वा मतलब अथवा साक्षी चिदात्मना स्वदेवत सर्वदेहेषु अपि भोगान अवेक्षति। ये दूसरी विधि है। पहली विधि थी ज्ञानी विवेक से विचार से निष्प्रिय हो गया, इच्छा शून्य हो गया, सुषुप्ति में कोई इच्छा नहीं होती। सुषुप्ति में यदि मनी राम रहे तो खटपट चलता रहेगा। मन का स्वभाव है एक क्षण भी बिना खटपट के रहता नहीं। स्वप्नावस्था में मन कल्पना करके संसार बना के उसमें पीड़ा करता, जब थक जाता तो सुषुप्ति में जाता है। तो सुषुप्ति में जैसे आपके मन का इच्छाओं का विलय हो गया तो परम आनंद का अनुभव करते हैं। यही तो हमारी जन्म जन्म की भ्रांति है। देखो तो वेदांत ज्ञान जीवन में उतारने की चीज है, हजम करने की चीज है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तमे वीत्वा तिमृत्तुमेति नान्य पंथा देते अविनाशित्व अयनाय। उस परमात्मा को जानकर अमर हो जाता है। अंत में कह दिया नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय बोलते गमनाय, दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये जो मन है, मन की इच्छाओं से हमें आनंद की प्रतीति होती है। जब बाद में रसगुल्ला खाने की इच्छा करता है, अब तो जमाना बदल गया, पहले ऐसा होता था कि भंडारा हो तो बैठे बैठे सब इच्छा करते, चलो आज बढ़िया रसगुल्ला मिलेंगे, जलेबी मिलेगा, हलवा मिलेगा। अब सब जमाना बदल गया, कोई आनंदित नहीं होता है। तो आप अपने मन से इच्छा करके आनंदित होते हैं, यह मिलेगा। अब जैसे आपके हाथ में लड्डू आ गया तो क्या हो गया मालूम, मोद हो गया। पहले हो कहते ना प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय हुआ इच्छा करने से, इच्छा के बाद चीज आ गई तो मोद हो गया, और आपने जब इसको खा लिया तो प्रमोद। तीन अवस्था प्रिय मोद प्रमोद। तो इच्छा जब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और इच्छा का बाद हो जाए तो क्रोध आता है, विघात पर क्रोध होता है कि हाय मैं कितना भाग्यहीन, या मेरे को प्राप्त हो जाता फला के कारण से चीज मिल नहीं पाई। तो अज्ञानी जीव जब इच्छा करता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। सुषुप्ति में देखिए, वहां पर इसके विपरीत है, सारे इच्छाओं का मन का विलय हो जाता है अज्ञान में अविद्या में। जैसे हमारी इच्छाएं उसका कारण मनी नाम अविद्या में विलय हो गया, परम आनंद का अनुभव होता। तो इच्छाओं के करने से आनंद नहीं, ये तो जन्म जन्म की भ्रांति है। ऐसी भ्रांति बन गई, हम क्या सोचते हैं कि यह इच्छा पूरी हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा, फिर क्या कहना। पर इच्छा कभी पूरी होती नहीं, क्यों? देखिए ये मन कारण है, यह एक नियम है कि जब तक कारण होगा कार्य होते रहेगा। मन इच्छाओं का कारण है, इच्छा कार्य है। तो मन रूपी जब तक कारण बना रहेगा तब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी। इच्छाओं के पूरा होने से क्षणिक आनंद होता है, और इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है। इच्छा के विघात से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से मति भ्रम दिख में भ्रमित हो जाती है। पशु सुप्ति में सम्मोह मतलब किम कर्तव्य का विवेक नहीं रहता है, हमें क्या करना क्या नहीं करना, नहीं संशय लग, सम्मोह बोलते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, इस विवेक का बाद हो जाता है। सम्मोह बोलते हैं, हाँ वो कह सकते हैं, निर्णय नहीं कर पाते आप क्या करना क्या नहीं करना, इसको सम्मोह बोलते हैं। सम्मोह के बाद में स्मृति नाश, इसके बाद बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो विचार कीजिए, जरा सी इच्छा, उस इच्छा को आदमी पूरी करने के लिए अमूल्य अपने जीवन को क्या कर देता है, अग्नि स्वाहा कर देता, फिर भी इच्छा पूरी नहीं होती। परंतु सुषुप्ति में इच्छा का जो कारण मन, वह मन जब विलय हो जाता है अपने कारण अज्ञान में, तो परम आनंद की अनुभूति होती है। यदि आपको जीते जागते आनंद प्राप्त करना है, ये जो मणिराम है, इस मणिराम को परमात्मा के चरणों में बिल्कुल विलय समर्पण कर देना पड़ेगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मोर, कहना अलग बात, समर्पण होना चाहिए पूर्ण रूप से समर्पण, तब बात बनेगी। यह जो अज्ञान है, उस अज्ञान में मन के विलय होते ही सुषुप्ति में परम आनंद। अज्ञान में दो प्रकार का होता है, बताया था आपको, एक मूला ज्ञान दूसरा तोला ज्ञान। मूला ज्ञान तो ब्रह्म का आवरक है, जो ब्रह्म को आच्छादित करे उससे बोलते मूला ज्ञान। मूला ज्ञान पूरे प्रपंच के उपादान का कारण है, पर तुला ज्ञान बोलते हैं जो उपाधि का आवरक हो, उपाधि का जो आच्छादक हो उसको बोलते तुला ज्ञान। हाँ, उसका भी आच्छादक है, जितनी उपाधियां सबका आच्छादक है। इसलिए ऐसा, क्योंकि मूला ज्ञान का नाश ब्रह्म ज्ञान से होता है, पर तुला ज्ञान का नाश आपको उस वस्तु के ज्ञान से होता है, अधिष्ठान के ज्ञान से होता है। जैसे मान लीजिए रस्सी है, अब रस्सी में आपको सांप की भ्रांति हो गई, तो रस्सी उपाधि हो गई, तो रस्सी उपाधि का तुला ज्ञान ने ढक दिया। जैसे रोशनी आई वो तुला ज्ञान नष्ट हुआ, तो सांप बुद्धि भी नष्ट हो गई। यदि यहां पर आप मूला ज्ञान मान लें तो नई समस्या यह खड़ी हो जाएगी कि बिना ब्रह्म ज्ञान के मूला ज्ञान का नाश नहीं होता है, और जब तक अज्ञान बना तब तक सांप की भ्रांति बनी रहेगी, पर भ्रांति समाप्त हो जाती है रोशनी आने के बाद। इसलिए मानना पड़ता है कि तुला ज्ञान का कार्य यह सांप की भ्रांति है। तो तुला ज्ञान का नाश होता है, रोशनी आई, रोशनी आते ही तुला ज्ञान नष्ट हो गया, उस पर जो आरोपित सांप की बुद्धि भी नष्ट। तो उपाधियों का आच्छादक तो तुला ज्ञान है और ब्रह्म का आच्छादक मूला ज्ञान है। तो व्यवहारिक जगत में यह तुला ज्ञान आपकी उपाधियों का आच्छादक बना हुआ है, तो तुला ज्ञान से भ्रांति होती है। जैसे मान लीजिए सामने है आपका दर्पण, आपका मुख है गर्दन के ऊपर, पर हमें प्रतीति होती है कि इस शीशे में मुखारविंद है, उसका उपादान तुला ज्ञान है। आभासवाद जो पंदसीकार हैं, इनका आभासवाद है। तो पंदसीकार मानते हैं कि दर्पणस्थ जो चैतन्य है, अपने यहां चैतन्य कण कण में व्याप्त है, इसको भी बोल सकते हैं पुस्तकावचिन चेतन बोलते हैं, अनंत चेतन है। जो हम बोलते हैं ना 33 कोटि देवता, उसका तात्पर्य है अनंत चेतन की व्याप्ति है। हाँ, सामान्य चेतन उसको बोलते हैं। तो सामान्य चेतन में से अलग किया तो विशिष्ट चेतन हो गया, जैसे पुस्तकावचिन चेतन विशिष्ट हो गया। जहां उपाधि लेंगे वहीं पर विशिष्ट चैतन्य शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर क्या बात बोल रहा था, हाँ तुला विद्या। देखो जो तुला विद्या है, तुला विद्या आपकी उपाधि का छादक है। तो जो दर्पण है, तो दर्पणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसमें जो अज्ञान व तुला ज्ञान कारण है प्रतिबिंबित मुखारविंद का या आभासवाद का मत है पंदश्रीकार का। इसी बात को विवरणकार कहते हैं कि नहीं जी, जो दर्प हमारा गर्दन है, गर्दनस्थ मुखावच्छिन्न जो चैतन्य है वहां पर जो तुला ज्ञान है, मुखावच्छिन्न चैतन्य जो तुला ज्ञान वह कारण है प्रतिबिंब का। तो विवरणकार मानते हैं कि दर्पण का मुखारविंद सत्य है, दोनों एक है, द्वित्व की प्रतीति भ्रांति है। बात सही है भाई, यहां माला पड़े तो वहां माला दिखाई पड़ता है, तो दोनों मुख एक है, दो नहीं है। आप इधर बाजू हो जाओ तो दिखाई नहीं पड़ता। तो विवरणकार का मत है, सिद्धांत है कि जो गर्दन का मुख है ना और जो शीशे का मुख, दोनों एक है, द्वित की प्रतीति भ्रांति है, यही भ्रम है, पर सत्य है, उत्पन्न नहीं होता है, ये प्रतीति भ्रांति है। जब ज्ञान होता है तो आप क्या समझते, एक ही है दोनों, जो हमारे गर्दन का मुख शीशे का मुख एक है। ये सिद्धांत है विवरणकार का। परंतु शीकार ऐसा नहीं मान दो, क्या कहते, वो मुख अलग ये मुख अलग है। गर्दन पर जो मुख है व्यवहारिक सत्य है, जो दर्पण का मुखारविंद है प्रातिभाषिक है, व्यवहारिक नहीं प्रातिभाषिक है, वो मिथ्या है, उत्पन्न हुआ मिथ्या है, ज्ञान से बाद होगा। तो दोनों बात सही, अपनी दृष्टिकोण अलग अलग समझाने की। तो दर्पण में यदि मुख सचमुच में होता तो उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध नहीं होता, इसलिए प्रातीतिक है मिथ्या है। तो तुला ज्ञान उपादान कारण है। जैसे ही आप विवेक करते हैं, ज्ञान होता है भाई दोनों मुख एक है, तो प्रातिभाषिक मुखारविंद का बाद हो जाता है। ऐसे संसार में आपको जहां भी सच्चित आनंद की प्रतीति हो रही, वह भी तुला ज्ञान का कार्य है। मतलब कार्य उपाधि की आच्छादक को तुला ज्ञान बोलते हैं, उसका आवरण हो गया तो आपको सच्चित आनंद की प्रतीति हो रही। सच्चित आनंद तो आपका स्वरूप है, पर प्रतीति कहां हो रही है, संसार में। तो तत्व ज्ञान से मूला ज्ञान का नाश होता है, उसके बाद आनंद की प्रतीति होने लगती है। तो व्यवहारिक जगत में भी वास्तव में सच्चित आनंद है नहीं, ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समझता है। ऐसा समझने से संसार में स्पृहा नहीं होती, प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, उसे पता है कि दिखाई दे रहा पर है नहीं। ज्ञानी को ठीक से पता है कि संसार दिखाई दे रहा पर वास्तव में बिल्कुल नहीं है, ये मात्र प्रतीति है। जैसे शीशे में आपको सब प्रतीत होता है, या उससे बढ़िया आधुनिक दृष्टांत है टेलीविजन में, उससे भी बढ़िया स्मार्ट मोबाइल में देखो, सब दिखाई पड़ हाथ में, पूरी दुनिया दिखाई दे रही पर उसमें कुछ नहीं। दिखाई पड़ा मोबाइल की स्क्रीन पर पर्दे पर सब, परंतु कहीं और घटना घट रही, कहीं और चीज है, यहां मात्र प्रतीति है। ऐसे ही संसार में सच्चित आनंद की प्रतीति है। सच्चित आनंद तो आपके हृदय में जो आपका स्वरूप है उसका सच्चित आनंद है, ऐसा समझकर ज्ञानी साक्षी भाव में होता है। साक्षी बोलते हैं यह जो अंतःकरण उपाधि है, अंतःकरण उपाधि से उपहित चैतन्य को साक्षी बोलते। तो जो ज्ञानी है अपने साक्षी पने में स्थिर हो जाता है, इसलिए भी उसे सारे आनंद प्राप्त है। वो क्या समझता है, मैं तो जगत का साक्षी हूं, दृष्टा हूं। जैसे घर में बड़े बूढ़े होते दादा परदादा, तो दादा परदादा अपने बच्चों के परिवार के संबंधियों के सुख को देखकर बड़े आनंदित होते हैं कि भले मैं बूढ़ा हूं पर आज मेरी छाती चौड़ी हो गई, हमारा पोता ऐसा काम किया, इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो गया। तो साक्षी भाव में जब दादाजी होते हैं तो अपने परिवार के उत्कर्ष से पद प्रतिष्ठा से उनको बड़ा आनंद मिलता है। ने दोनों मंत्र है ना, पर दादाजी तो बूढ़े हैं बिस्तर पड़े हैं, परंतु उनको अपने परिवार में इतना तादात्म है ना कि परिवार के लोगों को उत्कर्ष से पद प्रतिष्ठा से दादाजी को ज्यादा प्रसन्नता होती है बच्चों की अपेक्षा। ऐसे ही ज्ञानी भी दादाजी के समान साक्षी भाव में हो जाता है कि पूरा संसार का जो कर्ता धरता वह चेतन है, वही मैं चेतन, वही मैं ब्रह्म हूं। तो सब अज्ञानी की अल्प अहंता है, छोटी अहंता है, पर ज्ञानी की भूमा अहंता, व्यापक अहंता, ये वही भूमा तत्सुखम। अज्ञानी जीव का अहंता अहंकार मात शरीर तक है, परिवार तक है, यह मैं हूं यह मेरा परिवार। पर जो ज्ञानी है तो क्या समझता है, विश्वम ब्रह्म, यह पूरा संसार ही मेरा परिवार है, सब कुछ मेरा ही है। तो भूमा मतलब व्यापक, जब उसके अहंता की व्यापकता होती है कि सब परिवार मेरा है, सब मनुष्य मेरे ही हैं, पराये कुछ है ही नहीं, तो सभी के सुख का उसे आनंद का अनुभव होने लगता है। इसको बोलते हैं साक्षी पने का आनंद। ये दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका साक्षी पने का आनंद। ज्ञानी क्या समझता, पूरे जगत का ब्रह्मांड का एक मैं ही दृष्टा हूं, साक्षी हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। वही बता रहे हैं दूसरी विधि। देखिए, आपकी अहंता मात परिवार तक है, अपने समाज तक है, अपने देश तक है, अपने भाषा तक है। बड़े खुश होते हैं कि हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का, हमारा भाषा वाला आज पीएम बना, राष्ट्रपति बना, अब खुश होते ना। ऐसे ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड में अपनी अहंता को व्याप्त कर देता। युवई भूमा तत्सुखम का अर्थ है, जो भूमा मतलब व्यापक, अपनी जो अहंता उसको व्यापक फैला देता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सब मेरा ही है, मुझसे बिन कुछ है ही नहीं। सभी प्राणियों का आनंद का अनुभव उसे होने लगता है। यह दूसरी विधि यहां बता रहे हैं। तो अपने जीवन में दोनों होना चाहिए, साक्षीपना हो, सर्वात भाव हो, और तीसरा निष्कामता। निष्कामता का सुख बता दिया, साक्षीपने का सुख यहां बता रहे हैं, सर्वात भाव का सुख आपको कल बताएंगे। सर्वात भाव जो होता है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।